limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lipca, jest 17, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Akcja w Tajlandii zostanie przerwana na 10 godzin. Do tej pory z zalanej jaskini udało się uratować 4 chłopców. 2 mężczyzn tonęło w Bałtyku, prawdopodobnie jeden próbował ratować drugiego. Nowy włoski rząd planuje kolejne ruchy, żeby ograniczyć napływ imigrantów. Nie 6, jak informowano wcześniej, a 4 chłopców udało się do tej pory wydostać z zalanej jaskini na północy Tajlandii. Szef operacji ratunkowej ogłosił też, że akcja zostanie przerwana na co najmniej 10 godzin. To jest niezbędny czas, żeby nurkowie eskortujący chłopców przez zalane korytarze mogli odpocząć. Ekipy techniczne napełniły butle powietrzem, czy żeby naładować akumulatory podwodnych latarek i reflektorów. Akcja prowadzona jest w wyjątkowo trudnych warunkach, w ciemnych, wąskich korytarzach. Bierze w niej udział 90 nurków z Tajlandii, ale także z wielu innych krajów świata. Nie wiadomo, w jakim stanie są uratowani chłopcy. Relacja Tomasza Sajewicza. Uratowanych chłopców przetransportowano już do szpitala w Chiang Rai. Z terenu przylegającego do wejścia do jaskini podjęły ich śmigłowce medyczne. Jak poinformowano, chłopcy wyszli z jaskiń o własnych siłach. Zalaną część korytarzy pokonali przy pomocy płetwonurków. Ponad 2 tygodnie temu 12 członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej i towarzyszący im trener zeszli w głąb jaskini Tham Luang. Drogę wyjścia odcięła mi woda, która zalała korytarze po obfitych opadach deszczu. Przed rozpoczęciem operacji wydostawania chłopców na powierzchnię zakładano, że może ona potrwać nawet 3 dni. Decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej podjęto m.in. ze względu na złe prognozy pogody. Zbliżający się front burzowy mógł zniweczyć 2-tygodniową pracę związaną z wypompowywaniem wody z jaskini. W miejscu, gdzie znajdowali się chłopcy, obniżał się również poziom tlenu, co w dłuższej perspektywie zagrażało ich życiu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Pierwsi na powierzchnię mieli zostać wydobyci najsłabsi z chłopców. W drodze do wyjścia każdemu dziecku towarzyszy co najmniej 2 płetwonurków. Wszyscy trzymają się liny ratunkowej. Jeden z płetwonurków płynie przed chłopcem i trzyma jego butlę z tlenem. Drugi płynie za ratowanym dzieckiem. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 2 mężczyzn utonęło w Bałtyku. Do tragedii doszło w Karwi koło Władysławowa. Mężczyźni kąpali się obok siebie w morzu i prawdopodobnie w ogóle się nie znali. W pewnym momencie jeden z nich zaczął tonąć i drugi chciał mu pomóc. Niestety obaj utonęli. Ofiary to 43-letni mężczyzna z województwa mazowieckiego oraz o 2 lata młodszy mieszkaniec łódzkiego. Ciało jednego z nich wyłowiono z morza od razu. W drugim przypadku ciało zostało wydobyte na brzeg po akcji trwającej około 30 minut. Nadal nie wiadomo, dlaczego doszło do wycieku substancji chemicznej w terminalu cargo w pobliżu warszawskiego lotniska Chopina. Ciecz znajdowała się w jednej z 36 beczek składowanych w magazynie. 13 osób trafiło do szpitala, skarżyli się na dolegliwości dróg oddechowych. Więcej szczegółów zna Paweł Szymanek z warszawskiej Straży Pożarnej. Były to pojemniki takie plastikowe o pojemności 50 litrów. W jednym z tych pojemników była nieszczelność przy korku. Pojemnik nie był uszkodzony, po prostu wynikła taka nieszczelność. Nie udało nam się ustalić, z jakich powodów jest ta nieszczelność. Pojemnik ten został zabezpieczony. Ta ciecz, która się rozlała, została zebrana i zabezpieczona przez Straż Pożarną. No i miejsce zostało przekazane już policji i administratorowi obiektu. W porannej akcji brało udział 8 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Substancja, która wyciekła, ma silne działanie na skórę, oczy i drogi oddechowe. Szef włoskiego MSW Matteo Salvini będzie domagał się zamknięcia portów w tym kraju dla zagranicznych statków, które uczestniczą w międzynarodowych operacjach patrolowania Morza Śródziemnego i ratowania imigrantów. To jest kolejny ruch nowego rządu w Rzymie w ramach zaostrzenia polityki migracyjnej. Wczoraj wieczorem do Messyny na Sycylii przypłynął irlandzki statek patrolowy z uchodźcami na pokładzie. Relacja Piotra Kowalczuka. Patrolowiec Samuel Beckett irlandzkiej marynarki wojennej 5 lipca na wodach terytorialnych Libii podjął z pontonu 106 osób, w tym 11 dzieci i kobietę w ciąży. Władze włoskie zgodziły się przyjąć statek imigrantów. Jednak minister Salvini zapowiedział, że na czwartkowym szczycie unijnym ministrów spraw wewnętrznych w Innsbrucku zażąda, by statki międzynarodowych misji ratowniczych nie przewoziły migrantów do włoskich portów. Włoski rząd, w którym Matteo Salvini jest wicepremierem, od 3 tygodni nie wpuszcza na swoje wody statków organizacji pozarządowych bez względu na to, czy na pokładzie znajdują się migranci. Minister oskarżył te organizacje o świadomą lub nieświadomą współpracę z libijskimi gangami przemytników ludzi. Podobne kroki podjęła Malta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 18. Burze z gradem mogą przechodzić w Małopolsce, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. W nocy może popadać w centrum, na południu i na wschodzie. Burze jeszcze lokalnie od 11 do 15 stopni. Jutro w większości regionów od 24 do 26. Chłodniej będzie nad morzem od 20 do 23. Sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć, miejscami przelotne opady deszczu. A na południu oraz w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum także burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na jutrzejszą audycję w tonacji Trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł! W niedzielę, bez handlu! Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się! Na mediamarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu. Mediamarkt, precz z nudą! Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Trzecia strona medalu. Uff, wakacyjną, mundialową, trzecią stronę medalu czas zacząć. Tomasz Gorazdowski. Krzysztof Łoniewski. A dzieje się sporo, bo i mundial w trakcie, i Tour de France się zaczął, i Wimbledon w trakcie. Na szczęście, a może na nieszczęście, w Wimbledonie dziś przerwa, w mundialu przerwa. Jadą tylko do mety drugiego etapu Tour de France. Dziś w Rosji meczów nie ma, nie będzie też jutro. Ale będą we wtorek. Tak, we wtorek pierwszy półfinał, ale nie damy Państwu od mundialu odpocząć. Co ciekawego za nami i co przed nami? Choć z przykrością stwierdzam, że za nami znakomicie więcej niż to, co nas czeka. Trzeba przyznać, że mundial na razie jest zdecydowanie z tych lepszych niż z tych gorszych. Dzieje się wiele, padają piękne gole. No i daleko nie było do niespodzianki i w tym meczu, i w niektórych innych. O tym wszystkim sobie porozmawiamy, a ten piękny gol z wczoraj. Wielkie pieniądze w sporcie, przyzwyczailiśmy się do nich, choć czy na pewno, czy grube miliony, jakie zarabiają przeciętni kopacze i dziesiątki milionów, jakie zarabiają wybitni, to nie trochę za dużo. Ostatnio i o tym zaczęto więcej mówić za oceanem. Jeśli chodzi na przykład o wielkie gwiazdy, to co oni przynoszą klubowi, to jest, proszę mi wierzyć, znacznie więcej niż te 30-40 milionów, które dostają za sezon. Zajrzymy też na zaplecze rajdowych zmagań. Co kryje się w rajdowych ciężarówkach wspomagających? Co można poprawić? Nad czym tam w nich, w tych ciężarówkach dumają? My musimy znaleźć złoty środek, żebyśmy zrobili to, co naszym zdaniem jest słuszne, ale żeby kierowca też czuł, że on czuje się dobrze w tym samochodzie. Porozmawiamy też o wysokich górach. Naszym gościem będzie Rafał Fronia, o szermierce i tej profesjonalnej, i tej też profesjonalnej, jak się okazuje, ale na wózkach. W Warszawie skończył się Puchar Świata o szable Wołodyjowskiego. Będzie też oczywiście o Tour de France, o Wimbledonie i na pewno o czymś innym jeszcze. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek, niezmienny trójkowy telefon 22 i 7 trójek w każdej sportowej i okołosportowej sprawie, SMS-y 71 335, o mundialu, o wyścigu, o Wimbledonie albo o mniej wystrzałowych sprawach, ale czasami równie ważnych. No to zaczynamy. Sebastian Vettel wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1. Niemiec wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona i Fina Kimiego Raikkonena. W klasyfikacji generalnej Vettel wyprzedził Hamiltona. Trzeci w Mistrzostwa Świata jest Raikkonen. Maja Włoszczowska wygrała zawody Pucharu Świata w kolarstwie górskim. Te odbyły się w Val di Sole we Włoszech. To jej pierwsza wygrana w imprezie tej rangi od 6 lat. Niecałe 4 tygodnie Fernando Hierro pełni funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. Tamtejsza federacja poinformowała w niedzielę, że 50-letni trener odchodzi z kadry. Nazwisko następcy nie jest jeszcze znane. A jeden z najlepszych chorwackich piłkarzy, Mario Mandžukić, ufundował dla mieszkańców rodzinnego Slavonskiego Brodu darmowe piwo w trakcie ćwierćfinałowego meczu Mistrzostw Świata z Rosją. Jeżeli ktoś się śpieszy, bo usłyszał, że gdzieś tam coś dają, to już sprawa jest zamknięta. Rachunek wyniósł 25 tysięcy kun, czyli 15 tysięcy złotych. Ale w perspektywie tych wielkich pieniędzy, o których mówiliśmy, co to dla Mandžukića? Na biednego nie trafiło. No dobrze, to od razu przypomnijmy, że we wczorajszych ćwierćfinałach na Mundialu Chorwaci pokonali Rosję po rzutach karnych. Po 90 minutach było 1-1, po dogrywce 2-2. Wcześniej Anglicy wygrali 2-0 ze Szwedami. Pierwszy półfinał Francja-Belgia we wtorek. Chorwaci z Anglikami spotkają się w środę. Przypomnijmy też, że wczorajszego wieczoru znakomicie spisał się w Grand Prix Szwecji. Spisali się nasi żużlowcy. Wygrał Maciej Janowski, trzeci był Bartosz Zmarzlik. Podium uzupełnił wczoraj drugi Szwed Frank Lindgren. Uwaga, kibice żużla, połączymy się w naszej audycji z Maciejem Janowskim, no i podpytamy o te wczorajsze zawody, o wczorajszy sukces. Z Seriną Williams się nie połączymy, a ta przyznała, że powrót do rywalizacji w wielkoszlemowym Wimbledonie wymaga od niej poświęceń. Słynna amerykańska tenisistka przed meczem 1/8 finału zdradziła, że przegapiła pierwsze kroki swojej córki, bo w tym czasie trenowała na korcie w Londynie. Przed kilkoma minutami rozpoczął się mecz o trzecie miejsce w Lidze Narodów Siatkarzy. Brazylijczycy grają z Amerykanami. W ścisłym finale spotkają się gospodarze. Francuzi z Rosjanami. Ten mecz o 20.45. Jeszcze coś dla ochłody. Mistrz olimpijski z Soczi w konkursie drużynowym, 30-letni Niemiec Severin Freund, wraca na skocznię narciarską. W poprzednim sezonie pauzował z powodu kontuzji kolana. Jak tam, Tomku, w Tour de France? A patrzę, co się dzieje. Na razie piękna pogoda. Jadą sobie, chociaż na pedały naciskają coraz mocniej. Do mety drugiego etapu zostało 13,5 kilometra. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam. ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. To i owo wyśpiewał Dawid Podsiadła, to i owo opowie nam Adam Malecki. Halo Adam, witamy Cię, nasz wysłanniku w Rosji. Halo Adam. Witam serdecznie. Muszę Wam przyznać, że wczoraj, kiedy była transmisja wieczornego meczu, przybiegł do mnie Paweł Gil, który też znajdował się w IBC, czyli w tym centrum dowodzenia, skąd tak naprawdę wszyscy komentatorzy nadają, ci, którzy nie znajdują się na stadionach, i poprosił mnie o pierwszą trójkę listy przebojów, bo on jest fanatykiem listy. No i nasz sędzia chciał wiedzieć, co się dzieje w trójce. Byleby nie słuchał listy przebojów, gdy sędziuje mecz i czuwa nad VAR-em. Właśnie, to jest bardzo ważne. Jeszcze mam pytanie do Tomka, jeśli tam jest, bo go nie słyszę. Wiem, że Tomek się martwi o moje bezpieczeństwo. Tomku, mogę Cię zapewnić, że na Mundialu jest bezpiecznie, wszystko odbywa się w spokoju. Wczoraj nawet wracałem bardzo późnym wieczorem metrem. Wiadomo, że Rosjanie byli wściekli po tym, jak odpadli w meczu z Chorwatami, ale było bardzo spokojnie, śpiewali, było pokojowo i w ogóle jest spokojnie. Pamiętam podczas Euro 2016, kiedy byłem w Bordeaux przed meczem ćwierćfinałowym Włochów z Niemcami i szedłem taką aleją i widziałem, że na dachach są snajperzy, którzy celowali w tłum, spodziewając się, że może coś się wydarzy. Także wtedy już były chwile grozy i widać było tę broń, było widać snajperów. Tutaj nie widać nikogo. Jest spokojnie, wszystko odbywa się naprawdę w sportowej atmosferze. A wiesz, o czym to świadczy? O tym, że wszystko, że wszystko jest, co ma być na miejscu, czyli... Zapewniam cię, że snajperzy też są, tylko ale ich nie widać. Lepiej ukryć. No dobrze, Adam, no to teraz się, skoro jesteś bezpieczny, no to my też się czujemy pewniej. Na pewno schowałeś też koszulkę Chorwacji wczoraj, wsiadając do metra do plecaczka, żeby nie wzbudzać nerwowej atmosfery. Opowiedz to i owo o tym meczu właśnie Rosjan z Chorwatami. Chciałbym zacząć od innego ćwierćfinału, od tego chyba najgłośniejszego i najbardziej spektakularnego. Belgia pokonała 2-1 Brazylię, odesłała Kanarki frufru do domu wraz z turlającym się Neymarem, który tym mundialem piłkarsko chyba sobie bardziej zaszkodził niż cokolwiek zyskał, bo może marketingowo to jego turlanie napędziło jakąś pieniężną maszynę, ale wątpię w to. Belgia zagrała z zimną krwią, 2 gole w pierwszej połowie, Kompaniego przy pomocy Fernandinho i piękna bomba Kevina De Bruyne. Gol Augusto z 76 minuty dał Brazylijczykom nadzieję i nic więcej. A De Bruyne został graczem meczu i odpowiadał, czy właśnie maszyna produkcyjna wypuściła na świat złotą generację, która jest efektem głębokiej transformacji systemu szkolenia w Belgii. Nie wiem, czy nadeszła ta złota generacja, ale prawda jest taka, że ten turniej jest niezwykle trudny, a my wciąż jesteśmy w grze. Wygrywać nie jest łatwo, nie mówiąc o dotarciu do finału. Po drodze trzeba się zmierzyć z uznanymi markami. Długo na ten moment czekaliśmy i powinniśmy być z tego dumni. Teraz Francja. Nie wiem, czy jest duża różnica między meczem Belgia-Brazylia a Belgia-Francja. Jesteśmy w półfinale i teraz chcemy się dostać do finału. Brazylijczycy płakali, rozpaczali, bo marzyli o tym, że zmarzą plamę sprzed 4 lat, kiedy przegrali 1-7 z Niemcami, i marzyli o tym, że zdobędą 6. mistrzostwo w historii. Ostatni raz udało się w 2002 roku. No już trochę czasu minęło, wystarczy spojrzeć na pulchniutkiego dzisiaj Ronaldo i to wskazuje na to, że czas leci. Dodatkową rozpacz Brazylijczyków wywołał bramkarz Thibaut Courtois, który bronił jak natchniony i wyrasta na najlepszego bramkarza mistrzostw. Jednym z konkurentów do tych złotych rękawic jest Jordan Pickford. Anglicy wreszcie doczekali się bramkarza z prawdziwego zdarzenia i teraz marzą o powtórce z 1966 roku. Marzyć nikt nie zabroni, a w półfinale zagrają pierwszy raz od 1993. Ci raz w historii. Football is coming home, śpiewają kibice. Pojawił się taki filmik w internecie z angielskimi kibicami z wczoraj. Z Tak, wparowali dużą grupą do Ikei, śpiewając właśnie We Are Coming Home. I skacząc po stołach. Tak, wszystko w przyjaznej atmosferze, ale przyznacie, że pięknie to wyglądało. Wyspy oszalały na punkcie tej reprezentacji, której twarzą jest skromny chłopak z Londynu, Harry Kane. Walczy o złotego buta, ma 6 goli, goni go Romelu Lukaku, ma 4. Anglia jest silna od jednej linii bocznej do drugiej, od bramki do ataku. Wspomniany Pickford, wybrał karnego z Kolumbią w serii jedenastek. No i myślę, że ze Szwecją też pokazał pełnię swoich możliwości i został nie przez przypadek graczem meczu. To, co dało nam najwięcej siły i wiary w siebie, to była faza grupowa, to jak zagraliśmy w tych meczach. Oczywiście nie licząc Belgii, kiedy zagraliśmy rezerwami. To się przekłada na to, jak teraz gramy i wystąpimy w półfinale. Mam nadzieję, że zdobędziemy puchar. Będziemy pracować ciężko, włożymy w to całe serce, żeby teraz wygrać w półfinale z Chorwacją. Swoją drogą przyznacie, że Pickford w serialu Peaky Blinders mógłby zagrać bez charakteryzacji. Rzeczywiście ta jego uroda jest charakterystyczna. Nie wiem, w jakim filmie mógłby zagrać Luka Modric, ale pewne jest to, że wyrasta na głównego kandydata do wygrania Złotej Piłki w tym roku. Liga Mistrzów z Realem Madryt, półfinał Mistrzostw Świata, a Chorwacja jej kapitan, dyrygent, który gra wspaniale, celują wysoko. Modric pytano o złotą piłkę, tylko się uśmiecha, drapie się bezwiednie po brzuszku. Chorwacja po kolejnym dreszczowcu w 1/8 finałów karnych wyeliminowała Danię. Teraz w ćwierćfinale do domów, czyli niezbyt daleko, wysłali Rosję. Rosjanie dwóch karnych nie strzelili, Chorwacja jednego, przy tym decydującym zimną krew zachował Ivan Rakitic, a graczem meczu został Luka Modric. Drama. To był prawdziwy dreszczowiec. Ciężko nam się grało, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie było lepiej. Przeważaliśmy, podobnie jak w dogrywce. Powinniśmy strzelić więcej goli, ale się nie udało. Trafiliśmy także w słupek. I to Rosja w końcu wyrównała. Znowu karne i chwała Bogu, udało się wygrać. Na 11 terce, ale chwała Bogu. No i ogromne zasługi dla bramkarza Daniela Subasicza, no, który jest super specem od obrony karnych, wyciągnął już 4 na tym mundialu. A Rosja po porażce cierpi, Rosję porażka boli, ale nawet oni sami chyba nie wierzyli, że zajdą tak daleko przed mundialem, przez rok nie wygrywali. Zremisowali co prawda z Hiszpanią 3-3, ale w tę drużynę nikt nie wierzył, tylko Stanisław Czerczesow oczywiście. Wczoraj po meczu był zdruzgotany, wypompowany, prosił dziennikarzy, aby powtarzali pytania, zupełnie jak nie on, nie rozumiał do końca, co do niego dziennikarze mówią. Jak podsumował porażkę? Czujemy się jak żołnierze, którzy zostali wysłani do cywila, którzy stracili swoją szansę. Serce się rwie do boju, a karabinu nie dają. Wiecie, co to znaczy? To słowo demobil, że nie możemy już walczyć, chociaż chcieliśmy aż do 15 lipca. Przed mundialem mało kto w nas wierzył, ale my ciężką pracą ich do tego przekonaliśmy. Teraz cała Rosja nas kocha. My powernuli saznanie w lepszą stronę. Dzielną postawę docenił sam Władimir Putin, który na meczu w Soczi co prawda nie był, ale zadzwonił do szatni, pogratulował i powiedział Czerczesowowi tak trzymać. Także tak to wygląda, obrany kurs trzymają Francuzi, są mocni, jest równowaga pomiędzy formacjami, w tej drużynie jeden piłkarz jest lepszy od drugiego, no i mają tego niesamowitego Mbappé, który co prawda zagrał dobrze z Argentyną, ale dużo słabiej z Urugwajem, no i Griezmann, który staje się tym liderem, na którego wszyscy czekają, asysta, gol przy oczywiście pomocy bramkarza Urugwaju Muslery, no ale Francuzi prezentują się bardzo dobrze i myślę, że wyrastają na głównego w tym momencie faworyta tego turnieju, jeśli się ze mną zgodzicie oczywiście. Też mi się tak wydaje, że Francuzi są w tym momencie głównym faworytem do zwycięstwa, Tomku. No, na to wygląda, ale ten mundial i w ogóle piłka czasami pokazuje, że nie wszystko, co oczywiste, sprawdza się potem na boisku, ale rzeczywiście Francuzi, jeżeli by na zagrali papierze wyglądają tak, jak zagrali z Argentyną. Na przykład, no to nie będzie co zbierać. Z drugiej strony będą grali z Belgami, którzy fenomenalnie zagrali z Brazylią. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziękujemy, Adam. Pozdrawiam. Pozdrawiamy cię. Dziękujemy. No i na szczęście tematu piłkarskiego jeszcze nie kończymy. Za moment, mam nadzieję, wrócimy do takiego może szerszego jakiegoś podsumowania mundialu, albo nawet pewnych prognoz, co się wydarzy, bo przecież jeszcze mundial przed nami, na szczęście do końca tego tygodnia, a proszę z nami zostać. To jest trzecia strona medalu, 24 minuty po godzinie 17. Mówiliśmy, że to nie koniec tematów mundialowych i rzeczywiście nie koniec. W studiu zameldował się nasz gość Rafał Demiński z Canal Plus. Dzień dobry. Witamy cię, Rafał. Ale zanim jeszcze o piłce, to musimy być szybsi od najszybszych. Peter Sagan wygrał drugi etap Tour de France po finiszu. O, błysk szprychy! Ale jednak jak na mistrza świata przystało, był najszybszy. Wczoraj był drugi, dziś najszybszy. Rafał, coś cię zaskakuje podczas tego mundialu? Poza niespodziankami. Powiem tak, mój stosunek do mundialu jest taki trochę może inny niż przeciętny kibic, dla którego jest to wielkie święto. Dlatego, że już jest to dla mnie kolejne potwierdzenie, że piłka klubowa to jest wyższy poziom niż piłka reprezentacyjna. Tak. I przede wszystkim jeśli chodzi o kreowanie gry, o widowiskowość, to jest wyższy poziom. Sobie spojrzymy na jakość meczów w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, gdzie w zasadzie każdy mecz to było widowisko, gdzie wydaje się po pierwszym meczu jeszcze z pozamiatanej nagle Juventus, podobno, który gra tylko defensywnie, jedzie do Madrytu, strzela 3 gole, to pokazuje, że te wielkie zespoły klubowe potrafią grać ofensywnie, kreować grę, nawet kiedy rywal się dobrze broni. A z tym mamy kłopoty na tym mundialu. Dlaczego? No dlatego, że tutaj selekcjonerzy mają tych zawodników ze sobą na chwilę i nie ma czasu, żeby konstruować takie automatyzmy w ofensywie. A dobrze bronić zespołowo jest o wiele łatwiej i to się zespołom udaje i dzięki temu taka Szwecja zaszła tak wysoko. No tak, ale czy musimy się na mundialu doszukiwać matematycznych wzorców czy pewnych wzorów, których trzeba się trzymać? Czasami wystarczy, że po prostu jest to fantastyczne widowisko, takie jak wczoraj ten drugi ćwierćfinał Rosja-Chorwacja. Być może z punktu widzenia piłkarskiego, no nie było to najwyższych lotów, natomiast no emocje były takie, w końcu... To zależy, czego szukasz. Myślę, że wielu kibiców, którzy oglądają tylko mundiale i euro, piłką ligową, nawet międzynarodową się nie bardzo interesują, dla nich to jest święto, to tutaj poziom emocji, plus to, że rywalizują kraje między sobą, to jest ta magia tego turnieju. Do tego no, było wiele goli w końcówkach, więc prawda, to jest też co... Rozstrzygnięcia w rzutach karnych, prawda? To jest coś, co emocjonuje ludzi, ale ja poszukując tej jakości, tak jak było na Euro 2 lata temu, nie widzę jej tyle, ile bym chciał, biorąc pod uwagę to, że teoretycznie są to jednak największe krajowe zespoły na świecie. Ale no i są niespodzianki, ja na przykład bardzo żałuję, że odpadają Niemcy czy Hiszpanie. Ja też. Bo ja wiem, że w fazie półfinałowej na przykład te zespoły oferowałyby nam o wiele lepsze widowiska piłkarskie. A ja osobiście tego bym chciał. Inny kibic cieszy się, że są właśnie niespodzianki i że są ogromne emocje. Jeżeli chodzi o tę piłkarską jakość, to na pewno była w meczu Belgia-Brazylia. No tak, to był moim zdaniem najlepszy mecz tych mistrzostw. Były takie, trzy mecze rewelacyjne. To właśnie Hiszpania, Portugalia, Francja, Argentyna. No to są właśnie te trzy, więc łatwo je znaleźliście. Inne to jest jednak poziom niżej. Ten wczorajszy mecz miał wszystko, był pasjonujący, dlatego że były te zwroty akcji i tak dalej. Ale poziom piłkarski to nie to samo, co chociażby Brazylia-Belgia, mecz genialny. I ciekaw jestem, czy dla Belgów to nie był ten najlepszy mecz, który będą wspominali latami. Czy oni tego apogeum swoich możliwości nie osiągnęli właśnie z Brazylią i czy będą w stanie powtórzyć coś takiego w meczu z Francją. Swoją drogą też pokazuje, jakie detale decydują o wyniku. Bo zobaczmy, przy 0-0 Thiago Silva trafia w słupek. Gdyby strzelił bramkę, ten mecz mógłby się potoczyć zupełnie inaczej. Później to jest gol samobójczy, trochę przypadkowy. I wtedy Belgia może grać z kontry, a grała fenomenalnie. A jeszcze później jest rzut karny, którego sędzia nie dyktuje dla Brazylii. No właśnie, prawda? Więc tutaj widzimy, jak te detale decydują. Jeszcze jak bronił Courtois. Fenomenalnie. Czy był najlepszy na boisku? Gdyby nie to, to pewnie Brazylia wygra 5-2. Tam jeszcze był świetny Hazard, był kapitalny De Bruyne i Lukaku, więc no tak. To był świetny mecz Belgii, ale no, pewne wydarzenia też im pomogły. Tak w futbolu bywa. Trzeba mieć trochę szczęścia. No właśnie, futbol taki jest, bo gdybyśmy ten mundial zagrali w takim samym składzie, prawie w tym samym czasie, tylko tydzień później, to skład ćwierćfinalistów byłby, półfinalistów byłby kompletnie inny niż ten, który jest teraz, więc trzeba się nastawić, że albo się w słupek trafi od wewnętrznej, albo od zewnętrznej. Tak jest. I tak się będą toczyły losy. Albo bramkarz broni rzut karny Modricza, albo nie, i sytuacja zupełnie inna. Rafał, znasz dobrze realia francuskie. Co się mówi we Francji o ekipie Deschampa? Znaczy, przede wszystkim mówi się bardzo pozytywnie o tym, że jest mecz z Belgami, bo to są tacy jednak przyjaciele Francuzów, chociaż najwięcej żartów i kawałów jest o Belgach we Francji, to jednak to są narody, które się bardzo lubią, zwłaszcza ta część francuskojęzyczna Belgii. To jest rywal, z którym Francuzi zagrają już 74 raz. Także z nikim innym nie grali tak wiele. Teraz tych meczów było w ostatnich tam 20 latach mniej, ale kiedyś spotykali się często i to Francuzi często przegrywali. Na początku wieku były nawet i 7-1 dla Belgów. A o samym zespole było sporo takiej rezerwy co do kadry Francji przed turniejem. I ja też się zastanawiałem. Piłkarze genialni, bardzo ale drodzy. Zespołu brak. I tak naprawdę ten zespół kształtował się w trakcie tego turnieju. Jak sobie spojrzymy na boki obrony Pavard i Hernandez, gdyby rok temu ktoś powiedział, że ci dwaj piłkarze będą grali w pierwszym składzie, to nikt by w to nie uwierzył. Hernandez jeszcze wydawało się, że może bardziej grać wtedy dla Hiszpanii niż dla Francji. To pokazuje, jak czasami zespół buduje się już w trakcie tego turnieju. Teraz oczywiście plan minimum, czyli być w czwórce, został zrealizowany. Więc ustała krytyka trenera i gry, bo ta gra chociażby w fazie grupowej no nie była rewelacyjna, nie ma co się czarować. No ale teraz z drugiej strony są wielkie nadzieje, bo po tym jak nie ma Hiszpanów i Niemców, to we Francji nie kryją, czy dziennikarze, czy komentatorzy, że nie mogą uciekać od tego, od tej roli faworyta, którą moim zdaniem teraz Francja musi udźwignąć. Mówiliśmy o Francuzach, mówiliśmy wcześniej o Belgach, no więc pozostaje nam powiedzieć o dwóch kolejnych półfinalistach, o Chorwatach i o Anglikach. Nie wiadomo też, czy Chorwaci tego swojego najlepszego meczu na mundialu nie mieli już jakiś czas temu. Z kolei Anglicy są pewnie na fali wznoszącej, bo wir takiej wirtuozerskiej piłki nie grają, nie. Ale są w półfinale. Poza tym Chorwaci zagrali dwie dogrywki z rzędu. Anglicy nie grają, Anglicy grają tylko 90 minut, to będzie i to ważyło. Jest bardzo ważne, no. Moim zdaniem. Na tym etapie też sezonu, kiedy mówimy o piłkarzach często, którzy mają już w nogach po 60 meczów, w swoim sezonie klubowym, teraz jeszcze dwa razy rzędu zagrają po 120 minut czas gry, plus te emocje związane z karnymi. Jasne. Więc to jest coś, co może działać ważyć. Na niekorzyść Chorwacji. Anglicy to jest taki zespół, który gra bez błysku, to prawda, no ale strzelił aż 8 z 11 goli po stałych momentach gry. No to nad tym pracowali i to świetnie im wychodzi. Mają bramkarza, który ich ratuje i mają napastnika, który akurat w ostatnim meczu nie błysnął, ale ja jestem pod jego wrażeniem jeszcze bardziej z każdym meczem, to jest Kane. Bo to jest człowiek, który mówię, w ostatnim meczu może nie brylował, ale w tych poprzednich, nawet kiedy nie grał nadzwyczajnie, biorąc pod uwagę jego profil, robił świetnie to, co potrafi najlepiej. Zawsze się przy piłce utrzymał, zawsze zgrał dokładnie, potrafił strzelić gola. Jeżeli trzeba było złapać faul, to robił. Naprawdę, tak. to jest zawodnik, który wyrasta ponad ten zespół i jest wielkim szczęściem dla Anglii, że ten Kane jest w tym zespole. No i Chorwaci, zostali nam Chorwaci. Tak, z Modriczem, czyli obok N'Golo Kanté być może najlepszym piłkarzem tego turnieju jak na razie. No sam nie wiem, właśnie zastanawiam się to, o czym mówiliśmy, na ile przeszkodzi im to, że grali dwa razy te dogrywki. Natomiast jest to zespół, który być może tej jakości ma nawet więcej niż Anglicy, trochę więcej wirtuozerii. No, taki piłkarz jak Modric, to Anglicy takiego wciąż nie mają. Stać na więcej Rakitic'a, ale wydaje mi się, że to będzie pojedynek bardzo, bardzo wyrównany. I nie zdziwiłbym się, gdybyśmy po raz kolejny oglądali tę dogrywkę, tylko się obawiamy o te siły Chorwatów. I tu stawiamy kropkę. Rafał Dębiński podsumował razem z nami to, co wydarzyło się na Mundialu. No, obstawiłbym Francuzów jednak. No nie wiem, być może właśnie z tymi Anglikami. To byłby ciekawy, to byłby ciekawy finał. No tak. Bardzo, bardzo. Wojna stuletnia. Francja. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. I jeżeli chodzi o sprawy mundialowe, to do nich szerzej wrócimy za tydzień, bo to będzie czas finału. Zobaczymy, czy Francuzi, czy Anglicy, czy Chorwaci, czy może razem Belgowie. Z początkiem naszej audycji rozpocznie się finał. A nasza audycja za tydzień dłuższa, 3-godzinna. No i będziemy mieli czym się emocjonować. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? Chciałbym śmiało zwrócić uwagę, że przed chwilą pojechał się turniej z cyklu Puchar Świata nie o szable Wołodyjowskiego, z całym szacunkiem, ale o szable Kilińskiego. No fakt, szef Kiliński był, ale jakoś szabla mnie kojarzy się z Wołodyjowskim, ale oczywiście szable Kilińskiego. Dziękujemy. Wracając jeszcze do tematyki piłkarskiej, cieszmy się tym mundialem, potrwa jeszcze tylko tydzień, a potem będziemy musieli wrócić do szarej ligowej rzeczywistości. Niektórzy, nie wszyscy będą chcieli do niej wrócić. Ekstraklasa rusza dopiero za 12 dni, ale już w przyszłym tygodniu nasze kluby rozpoczną walkę w europejskich pucharach. Najwcześniej na boisko wyjdzie Legia, która zagra w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów z mistrzem Irlandii, Cork City. Czegoś więcej o tym klubie postanowił dowiedzieć się Jan Kałucki. Koniczynka, święty Patryk, kolor zielony, taniec. To pierwsze rzeczy, jakie kojarzą się z Irlandią i choćbyśmy się wysilali, to do tej wyliczanki nie można zaliczyć Cork City FC, klubu, który w ubiegłym roku sięgnął po mistrzostwo i puchar kraju. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym zespole, poszedłem do irlandzkiego baru. Okazuje się, że historia Cork City FC jest niezwykle inspirującą opowieścią. Jeszcze 8 lat temu klub ze względu na kłopoty finansowe został zlikwidowany. W 2010 roku w Cork powstał zespół, który kontynuował tradycję Cork City, a właścicielami zostali kibice ze stowarzyszenia FORAS, czyli Friends of the Rebel Army Society. Kibicem Cork jest mieszkający w Warszawie Liam. Jego zdaniem siłą mistrza Irlandii jest familiarna atmosfera. Trenerem został John Caulfield, który w Cork rozegrał ponad 450 meczów. John jest legendą. Pamiętam ten dzień, jak zostaliśmy zdegradowani. Kibice płakali, ale wzięliśmy się w garść. Wiedzieliśmy, że jedyną słuszną drogą jest klub, który będzie w rękach kibiców. Nie chodziło o pieniądze. Chcieliśmy oglądać naszą drużynę, a teraz zdobyliśmy puchar, mistrzostwo i superpuchar. League, two FA Cups. Kibice Cork oczywiście cieszą się ze startu w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, chcą zdobywać kolejne szczyty, ale najbardziej cieszą się z tego, że klubowa kasa się wypełni i scenariusz z 2010 roku już się raczej nie powtórzy. Dumą tego klubu jest kameralny stadion Turner's Cross, a od niedawna Damian Delany, obrońca, który w przeszłości grał m.in. w Crystal Palace. Ale mimo tych wszystkich zapowiedzi nikt w Legii nie wyobraża sobie, że przygoda warszawskiego zespołu z europejskimi pucharami skończy się już na pierwszej rundzie. Każdy mecz na wieży jest zawsze ciężko. Jedziemy tam, żeby wygrać, to mamy nadzieję, że wygramy. Jesteśmy pewni siebie, gramy bardzo dobrze i chcemy wygrać. Dla nas każdy mecz jest taki jak Liga Mistrzów. Jesteśmy pewni siebie i mamy nadzieję, że z każdą rundą będziemy grać lepiej. Mówił napastnik Legii Sandro Kulenowicz, ale po strachem obrońców mają być przede wszystkim Gwinejczyk Jose Kante i Hiszpan Carlitos. Kante ostatnio grał w Wiśle Płock, a w ubiegłym sezonie był najskuteczniejszym dryblerem w Ekstraklasie, natomiast Carlitos strzelił dla Wisły Kraków 24 gole, dzięki czemu został królem strzelców. W Legii liczą na to, że duet Carlitos-Kante będzie się znakomicie uzupełniał na boisku. Nie bez znaczenia jest to, że zawodnicy bardzo dobrze się znają i rozmawiają po hiszpańsku. Jose Kante. Yeah, everybody knows Carlitos also very good. Everybody knows me, everybody knows Carlitos, everybody knows his quality. Wszyscy znają Carlitosa, to świetny zawodnik. Jego umiejętności na pewno nam pomogą. Jak na razie jednak uczymy się grać w nowym ustawieniu. Jest to o tyle dobre, ponieważ zaangażowani są zarówno piłkarze, którzy dopiero co przyszli do Legii, jak i weterani. W międzyczasie oczywiście analizujemy zespół Cork. Myślę, że może będziemy chcieli zagrać najlepszy futbol. Ten nowy system polega na grze z trójką obrońców. Kibice reprezentacji Polski pewnie alergicznie reagują na tego typu ustawienie, ale trener Dean Klafurić uspokaja. We are ready. Jesteśmy gotowi. Zdecydowałem się na taki system, bo mamy piłkarzy, którzy są idealnie sprofilowani pod grę z trzema obrońcami. Ale prawdę powiedziawszy, dla mnie ustawienie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, jak piłkarze będą się zachowywać w trakcie meczu w każdej strefie. What doing in first zone, second zone and third zone. This is important. Wyjazdowy mecz Legii Warszawa z Cork City odbędzie się we wtorek o 20:45. Jeśli ktoś się zastanawia, czy lepiej obejrzeć to spotkanie, czy półfinał Mistrzostw Świata między Francją a Belgią, uspokajam, problem sam się rozwiązał. Nie będzie transmisji z meczu Legii. A nawet jakby była, no to naprawdę to trochę żałosne. Przed chwilą mamy mecz Brazylia-Belgia, a za chwilę mamy mecz Legia-Cork. I think it's bad news for the English game. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting it's back, so I'm getting home. Back, so I'm getting it's back. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lads on the shirt. Jewels remain still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming. So many jokes, so many sneers, but all those old souvenirs weigh you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby belting the ball, and Norby doubting. Three lads on the shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt. England have done it! In the 3rd minute of extra time, coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming. Piosenka futbolowa, teraz będziemy rozmawiali o żużlu i będziemy rozmawiali z niebyle kim, bo z Maciejem Janowskim, który wczoraj wygrał Grand Prix Szwecji. Witaj Maćku. Witam, dzień dobry. Zacznę oczywiście od gratulacji, a gratulacje są tym większe, że wcale tych zawodów nie rozpocząłeś dobrze. Dokładnie tak, pierwsza zerówka w pierwszym biegu i szczerze mówiąc dużo myśli miałem po pierwszym biegu, dużo nerwów w sobie, ale przełożyliśmy później to na mocną koncentrację i na szybkość. No i się udało potem już znakomita jazda do końca zawodów. Mówiłeś po zawodach o tym, że na tym torze debiutowałeś w Lidze Szwedzkiej i nie masz najlepszych wspomnień z tego debiutu. Tak, to prawda, pierwszy raz tam jeździłem, kiedy Greg Hancock zaprosił mnie na swój testimonial i w ostatnim swoim biegu z panią Fidenem, wtedy jeszcze razem ogólnie nie startowaliśmy nigdzie, jako juniorzy jeździliśmy między biegami i w ostatnim biegu mieliśmy upadek i przeleciałem przez bandę, więc różne wspomnienia miałem z tego toru, ale właśnie też Halstavik to był mój pierwszy klub szwedzki. Maćku, awansowałeś w klasyfikacji generalnej całego cyklu na czwarte miejsce. Rozumiem, że jeszcze nie powiedziałeś ostatniego słowa. Oczywiście. Rozpędzamy się. Mam nadzieję, że to jest początek tego, co chcemy jeszcze zrobić w tym roku. Mocno to pracujemy. Moi mechanicy w warsztacie, ja, jeżeli chodzi o swoją formę fizyczną, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Jesteś świetnym żużlowcem, ale wiemy też, że jesteś wielkim fanem futbolu, wielkim fanem Juventusu. Rozumiem, że wczoraj w związku z że w Chorwacji gra Mandžukić, to trzymałeś kciuki za Chorwację. Szczerze mówiąc, kiedy Polacy odpadli, to tak naprawdę obserwuję mundial na zasadzie oglądania fajnego widowiska, więc nie mam jakiegoś swojego faworyta. Może Belgię po części. Ale raczej oglądam dla widowiska. A jak oceniasz to, co robi na mundialu Neymar, który po prostu symuluje, ty jako żużlowiec, który nieraz musiał się zbierać po ciężkich upadkach i następnego dnia znów startować? Cóż, ogólnie wydaje mi się, że ten mundial trochę pokazał trochę inną twarz tej dyscypliny, bo bardzo dużo właśnie było symulowania, nie tylko Neymar, ale wielu innych zawodników. Pamiętam jeszcze czasy, jak takie symulowania były zawsze karane żółtą kartką i jakby tego było mniej, a na tym mundialu tego gdzieś tam nie było widać, więc na pewno nie jest to, nie ogląda się to fajnie, kiedy widzi się, że ktoś to symuluje bardzo, ale z drugiej strony nie jesteśmy na zasadzie po stronie tych zawodników, więc różnie. Czasami delikatne odepchnięcie gdzieś tam w kamerze inaczej wygląda, na przykład pewnie to w rzeczywistości, więc zawodnicy biegają na pełnym speedzie i czasami delikatne wytrącenie gdzieś tam też powoduje ich upadki, które później wyglądają bardzo właśnie na zasadzie symulowania. Ale tak, zauważyłem to i na pewno nie jestem tego fanem. W waszym świadku to nie do pomyślenia. Na zakończenie dzisiaj wolne. Rzadko tak się zdarza, żeby po zawodach Grand Prix żebyście nie jechali w lidze. Tak, bardzo, bardzo rzadko mam okazję spędzać niedzielę. W tym momencie jesteśmy właśnie tutaj z teamem Patryka Dudka nad jeziorem. Rzadko mamy taką okazję, więc korzystamy ze słońca i skaczemy do wody. Jeszcze raz skaczcie do wody, byle bezpiecznie. Jeszcze raz bardzo Ci gratulujemy i trzymamy kciuki, żeby ta tendencja wzrostowa trwała i żebyś tylko awansował w klasyfikacji generalnej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki. Dziękujemy Maćku, do usłyszenia. Do usłyszenia. Thank you. Za 7 minut, godzina 18, tu trzecia strona medalu. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Proszę do nas pisać SMS-y 71-335. Za 7 minut 18 spotkamy się po 18, ale teraz jeszcze kilka minut o NBA, a w zasadzie można powiedzieć bardziej chyba o pieniądzach, bo niezwykle dużo ciekawych rzeczy dzieje się za oceanem w NBA. Jesteśmy świadkami spektakularnych transferów, rekordowych kontraktów, ale również i tragicznych wydarzeń, do jakich doszło w Los Angeles na początku weekendu. O tym wszystkim za oceanu Jan Pachlowski. Informacje z Kalifornii wstrząsnęły środowiskiem amerykańskiej koszykówki. Po wymianie ognia z policją zginął były koszykarz Sacramento Kings, ostatnio grający w Chimkach Moskwa, Amerykanin Tyler Honeycutt. Do tragicznych zdarzeń doszło w jego domu. Wcześniej matka zawodnika poinformowała, że syn dziwnie się zachowuje i wezwała policję. Gdy ta przybyła na miejsce, w jej stronę zostały oddane strzały. Wcześniej Honeycutt się tam zabarykadował. Cała okolica została ewakuowana. Na miejsce przyjechały również oddziały specjalne. Gdy po pewnym czasie weszły do środka, to znalazły koszykarza martwego. W tej sprawie prowadzone jest intensywne śledztwo. Za pomocą mediów społecznościowych wyrazy współczucia rodzinie przekazało wielu graczy, w tym DeMarcus Cousins czy Dwight Howard. Zostawmy jednak smutne sprawy i przejdźmy do czysto sportowo-finansowych kwestii związanych z jego NBA. O najgłośniejszym transferze ostatnich lat z pewnością większość słuchaczy trzeciej strony medalu już wie. Najlepszy zawodnik dekady, uczestnik 8 ostatnich finałów z rzędu LeBron James. W przyszłym sezonie zagra w Los Angeles Lakers. Mieści anią wybuchła LeBronomania. LeBron James! LeBron James! W Los Angeles powstał już specjalny mural poświęcony koszykarzowi, a właściciel jednej z lokalnych pizzerni zakochany w Lakers przez kilka godzin z okazji przyjścia króla Jamesa serwował pizzę za darmo. Całej metropolii przyjście koszykarza ma przynieść dochód sięgający 400 milionów dolarów, nie wspominając już o dodatkowych miejscach pracy. Z takiego rozwiązania bardzo cieszy się legenda Lakers Kobe Bryant. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy dowiedziałem się o tym transferze. Uważam, że obrana została właściwa droga budowy na nowo potęgi klubu, mówił Kobe Bryant. W Stanach Zjednoczonych zwykłemu śmiertelnikowi przewraca się w głowie, jak słyszy, jakie kwoty inkasują za grę w NBA poszczególni koszykarze. James za 4 lata występu w Lakers otrzyma ponad 150 milionów dolarów. Gigantyczne umowy podpisali za pozostanie w klubie odpowiednio w Oklahomie Houston Rockets Paul George i Chris Paul. Za 4 lata gry ten pierwszy otrzyma blisko 150 milionów dolarów, drugi 160. Część amerykańskich mediów grzmi, że Chris Paul, zawodnik bardzo podatny na kontuzję, nie jest wart takich pieniędzy. Specjalizujący się w lidze NBA dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk tak to wszystko tłumaczy. Też możemy spojrzeć na to z drugiej strony, że gdyby LeBron James chciał zarobić więcej pieniędzy, to by został w Cleveland Cavaliers, gdzie kontrakt by miał powyżej 200 milionów. Czyli tutaj można powiedzieć, że zostawił na tacy 50 milionów dolarów, bo zawsze jest taki zwyczaj w NBA, właściwie to jest ujęte w kontraktach pomiędzy NBA i Radą Zawodników, że klub, w którym jesteś obecnie, ma prawo zapłacić ci najwięcej, żaden inny klub, więc w tym momencie te pieniądze są już powyżej 200 milionów, no to jest popyt i podaż. Tak jak aktorzy zarabiają 25 milionów dolarów za firmy, a jest takich paru, tak tylko 400 koszykarzy na świecie potrafi grać w NBA. Oczywiście, że nie są to sumy jakieś super odpowiadające w większości przypadków temu, co ci koszykarze potrafią, ale jeśli chodzi na przykład o wielkie gwiazdy, to co oni przynoszą klubowi, to jest, proszę mi wierzyć, znacznie więcej niż te 30-40 milionów, które dostają za sezon. Pod artykułami na temat zarobków koszykarzy w NBA wypowiada się dziesiątki tysięcy Amerykanów. Przeważają komentarze, że kwoty, jakie zawodnicy dostają za kontrakty, powiększają tylko dysproporcje społeczne. W USA średnia roczna pensja wynosi nieznacznie powyżej 40 tysięcy dolarów. Z drugiej jednak strony właściciele klubów NBA to miliarderzy i są to ich prywatne pieniądze i mogą z nimi robić co chcą. Na koniec informujemy Państwa o dwóch ciekawych ostatnich transferach, a zarobki w tym przypadku wyglądają naprawdę słabo, a chodzi o naprawdę uznanych zawodników. Tutejsze media od kilku dni spekulowały, że Dwight Howard zostanie pozyskany przez Wizards. W piątek informacje te zostały oficjalnie potwierdzone. Zawodnika najpierw Charlotte wytransferowała do Brooklyn Nets, skąd trafił on do Waszyngtonu. To przy Howardzie na pozycji centra w Orlando Magic 10 lat temu zaczynał karierę w NBA Marcin Gortat. Amerykanin ma teraz zastąpić Polaka w Wizards. Przypominamy, że Gortat odszedł do LA Clippers. Howard 8 razy grał w meczu gwiazd. Za 2 lata gry w drużynie czarodziejów otrzyma tylko 11 milionów dolarów. Innych transferowych wiadomości Ligi NBA to jedna z największych gwiazd rozgrywek ostatnich lat. Francuz Tony Parker po 17 latach odchodzi z San Antonio Spurs. Związał się 2-letnim kontraktem z Charlotte Hornets, wartym tylko 10 milionów dolarów. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. No faktycznie, 20-30 milionów dolarów to nic. Takich pieniędzy nie ma ciągle w tenisie. Ale są spore. Tak, ale są spore. No nie wszyscy na tegorocznym Wimbledonie podniosą z kubki strawy tyle, ile trzeba. Zwłaszcza w turnieju pań, gdzie z 10 pierwszych rozstawionych 9 już pani nie gra w turnieju głównym. Wczoraj z turniejem pożegnała się liderka światowego rankingu Simona Halep. Jeżeli chodzi o turniej panów, tam tylu niespodzianek nie ma. Wczoraj odpadł rozstawiony z czwórką Aleksander Zwieriew. Nas martwi to, że nie gra w Wimbledonie już Agnieszka Radwańska. Odpadła w drugiej rundzie z Lucję Szafarzową. Nie gra Magdalinet. Odpadła w pierwszej rundzie z Julią Putincewą. No i niestety nie gra również Łukasz Kubot, który razem z Marcelo Melo bronił tytułu w turnieju deblowym i przegrali z Marcinem Matkowskim oraz Jonathanem Erlichem z Izraela. Tyle o tenisie. Teraz trzecia strona medalu wróci za kilka minut. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne